Kadang may isa abukel na pateng abingi. Dayto'y abukel na birtud na sudi. Di met naggapot sa baling na ili. Yan mismo ato'y puso. Asular na ina na Sara, ken maysa na hardin adi pa'y naalan. Isu kuma di pangimula at tay maysa abuke matag Apo tatumu kudanto, daydi may sa abukel nga insukib ko abuklar kakadin sa bunga imasetas ko agar aru. sadyang maaklong panatapo ka ko kakaiso na nga ay ako siyak man ninamnama ama sumisuga bayat ka awan ko narukok man Yeah.